üstünde kara bulutlar. Dağılıp yok olacak, günler gelecek. Bombaların altında körpe yavrular. Acıların bittiği günler gelecek. Kafkaslar üstünde kara bulutlar. Dağılıp yok olacak, günler gelecek. Bombaların altında körpe yavrular. Acıların bittiği günler gelecek. Acıların bittiği günler gelecek. Damlardan filizleri çiçekler açar. Gün gelir devran döner, kalırsın açar. İnsan hakları derler, hep zulüm saçar. İnsanı insan yapan günler gelecek. Kanlardan filizlenir, çiçekler açar. Gün gelir devran döner, kalırsın açar. İnsan hakları derler, hep zulüm saçar. İnsanı insan yapan günler gelecek. Bosna'da oynandı aynı oyunlar. Önce yüze güldüler, sonra vurdular. Çeçenya'nın sesini duyun insanlar. Acıları saracak, günler gelecek. Bosna'da oynandı aynı oyunlar.